so, tranque todo que cer nacere so. Tranque todo que cer nacere so, tranque todo que cer nacere so. Tica to sediš na mea nata, tica to sediš na mea nata. Tica to sediš na mea nata, tica to sediš na mea nata. Ta si prodavaš vinorakija, ta si prodavaš vinorakija. Ta si prodavaš vinorakija, ta si prodavaš vinorakija. Prodavaš li si černite oči, tranke todor ke černa čerešo. Prodavaš li si černite oči, tranke todor ke černa čerešo. Prodavaš li dija zdagi, kupja tranke todor ke černa čerešo. Prodavaš li dija zdagi, kupja tranke.